2025. Na przykład nowa Skoda Kamiq z korzyścią aż do 8100 zł. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 16 dzień kwietnia, jest 9. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Raport NIK-u będzie miał duże znaczenie dla śledztwa w sprawie połączenia Orlenu i Lotosu, mówi w Trójce prokurator krajowy. Rozpoczyna się proces trzech byłych policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków. Przestępca zastrzelił dwóch konwojentów. Zdaniem synoptyków przed nami ciepłe i słoneczne święta, ale możliwe przelotne deszcze. Także w lany poniedziałek. Połączenie Orlenu z Lotosem nie miało uzasadnienia ekonomicznego, a Skarb Państwa stracił na tym 5 miliardów złotych, ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Raport NIK-u będzie miał duże znaczenie dla prokuratorskiego śledztwa w tej sprawie, mówił bez uników w rozmowie politycznej w Trójce prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Prześledziłem to wczorajszą wypowiedź pana prezesa odnośnie ustaleń i mogę dzisiaj powiedzieć, że na pewno będzie to bardzo cenne źródło dowodowe dla prokuratorów prowadzących postępowanie w sprawie fuzji. I na pewno ten raport będzie jednym z kluczowych dowodów do przeprowadzenia. Dariusz Korneluk dodał, że jeśli chodzi o wartość spółek, to jest to największe w historii kraju śledztwo dotyczące gospodarki. Do tej pory przesłuchano ponad 40 świadków, a cała rozmowa z Dariuszem Kornelukiem w mediach społecznościowych Trójki i na kanale YouTube. Zmasowany rosyjski atak na Odessę za pomocą dronów dalekiego zasięgu. Wczoraj to miasto nad Morzem Czarnym odwiedził sekretarz generalny NATO. W nocy alarmy bombowe ogłaszano w kilku ukraińskich obwodach. Władze portowej Odessy przekazały, że w wyniku ataku na miasto uszkodzono obiekty cywilne, w tym budynki mieszkalne. Według wstępnych danych ranne zostały 3 osoby. W Odessie kilka godzin przed atakiem sekretarz generalny NATO Mark Rutte, występując wspólnie z prezydentem Zełenskim, potępił powtarzające się rosyjskie ostrzały z powietrza ukraińskich obiektów cywilnych. To jest po prostu oburzające. To część przerażającego schematu ataków Rosji. Rosjanie codziennie do ataków na Ukrainę używają od kilkudziesięciu do ponad 100 dalekosiężnych bezzałogowców. Paweł Buszko, Polskie Radio. Proces trzech byłych policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy zatrzymaniu groźnego przestępcy rozpoczyna się w sądzie w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Mężczyzna w grudniu w 2023 roku podczas transportu radiowozem zastrzelił dwóch innych funkcjonariuszy. Śledztwo ujawniło, że przez cały czas miał przy sobie pistolet. Tymczasem nie była to mała broń, podkreśla prokurator Tomasz Krzesiewicz. Ustalenia śledztwa potwierdzają to, że w zasadzie od momentu zatrzymania do momentu, kiedy doszło do zabójstw, ten zatrzymany cały czas tą broń przy sobie posiadał. Broń miała długość 32 cm. Sąd na wniosek obrońców utajnił proces. Byłym policjantom grozi do 3 lat więzienia. Polska sekcja ufologiczna to nowy podcast Polskiego Radia. Dziś premiera pierwszego odcinka. Limitowana seria powstała we współpracy z serwisem Netflix w nawiązaniu do premiery serialu Kaspera Bajona Projekt UFO. Autorzy podcastu Przemysław Pawełek i Mikołaj Kołyszko przyglądają się wybranym przypadkom bliskich spotkań w Polsce, w tym temu najsłynniejszemu w Emilcinie z 1978 roku. Dzięki przepasnym archiwom Polskiego Radia udało nam się dotrzeć do wypowiedzi właśnie tej osoby, która rzekomo została przez UFO uprowadzona, więc też można usłyszeć od niego, jego słowami, jak to wyglądało, jak wyglądali obcy, jak wyglądał z nimi kontakt, o ile oczywiście to byli obcy, a nie potworaki. Ten serial pokazuje trochę fenomen UFO z punktu widzenia socrealizmu, ale też trochę z punktu widzenia mieszkańców Europy Środkowej. To jest coś, co ma swój własny koloryt i też chcielibyśmy w tej serii trochę go oddać. Siedmiodcinkowy cykl, nawiązując do motywów przedstawionych w serialu, przybliży wiele zagadnień związanych z fenomenem UFO. Zdaniem synoptyków święta będą ciepłe, wysokie wartości, które zobaczymy na termometrach pod koniec tygodnia, nie spadną z początkiem weekendu, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Po prostu temperatura spadnie z tych 25 plus na około 20-22, miejscami 23 stopnie. Ale chłodne powietrze czai się bardzo mocno właśnie w okresie świąt w północnej części Europy. I częściowo północ kraju będzie w tym powietrzu. Te wartości mogą być niższe, około 11-14 stopni. Jednak w święta miejscami może przelotnie padać. Klimat. Poza tym Wielkanoc może być trudna dla alergików, przypada bowiem w okresie nasilonego pylenia brzozy. Dlatego u osób uczulonych na pyłki mogą dać się we znaki takie objawy jak zatkany nos, katar, kichanie, łzawienie oczu, a nawet kaszel i duszność. Jakość powietrza w całym kraju jest teraz dobra albo bardzo dobra. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to prawie 40%. Można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Tak zwane ciemnozielone godziny rozpoczną się o 10 i potrwają do 13. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej to jeszcze raz o poranku o sporcie Norbert Michalak. Piłkarze Barcelony i Paris Saint-Germain zgodnie z planem awansowali do półfinału Ligi Mistrzów, ale nie obeszło się bez problemów. Wicemistrzowie Hiszpanii z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim w składzie przegrali w Dortmundzie z Borussią 1-3. Barcelona awansowała, bo w pierwszym meczu wygrała 4-0. PSG przegrało w Birmingham ze świetnie spisującą się wczoraj Aston Villą 2-3. Awansowali jednak mistrzowie Francji dzięki wcześniejszemu wygranemu meczowi 3-1. Bez straty seta siatkarki Developpressu Rzeszów pokonały łódzki klub sportowy w pierwszym finałowym meczu o Mistrzostwo Polski. Najlepszą zawodniczką została środkowa Developpressu Agnieszka Korneluk. Po meczu rozczarowania nie kryła przyjmująca łódzkiego klubu Natalia Mędrzyk. Jestem trochę zawiedziona naszą postawą. Miałam wrażenie, że zabrakło nam ognia, takiego mentalu, jaki miałyśmy w półfinałach z Budowlanymi. Wiadomo, że te półfinały kosztowały nas dużo, ale myślę, że musimy na nowo gdzieś tam zbudować swoją tą waleczność przede wszystkim. Przypomnijmy, że 3 wygrane mecze zadecydują o tym, która z drużyn będzie cieszyć się z tytułu mistrzyń Polski. Bliżej na razie jest Developpress. Kolejny mecz w piątek w Łodzi. Ulubione korty, zwycięstwa w 2022 i 2023 roku to sprawia, że polska tenisistka będzie faworytką. Iga Świątek z Chorwatką Janą Fett rozpocznie swój udział w turnieju w Stuttgarcie. To wyjątkowe miejsce, zarówno dlatego, że mam stąd wspaniałe wspomnienia, jak i dlatego, że po tylu tygodniach spędzonych w Stanach Zjednoczonych będę bliżej domu i cieszę się, że widzę wielu polskich kibiców, powiedziała Świątek na konferencji prasowej. W pierwszej rundzie Polka miała wolny los z Chorwatką, która w rankingu zajmuje dopiero 153 miejsce, zagra po raz drugi. 3 lata temu gładko pokonała ją w pierwszej rundzie Wimbledonu. I pyk, i wygrana w Stuttgarcie, i kolejny samochód dla Igi Świątek. Ciekawe, kto tym razem go dostanie. Deszczowy poranek mamy w północno-wschodniej ćwiartce Polski. W ciągu dnia te deszczowe chmury będą w stronę Litwy wywiewane i popołudnie szykuje się słoneczne już w większości kraju. Będzie dziś też ciepło, na ogół okolice 20 stopni lub ponad 20 stopni, na przykład 21 w Gdańsku, Bydgoszczy i Lublinie, 23 w Łodzi i Szczecinie, 25 w Krakowie i Wrocławiu. No to lato. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lato, choć jeszcze przed Wielkanocą. Bardzo dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. Teraz odezwie się do Państwa Maciej Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomalowałeś już jajka? Się polecamy. Jeszcze nie, jeszcze nie. Wszystko przede mną. Dopiero jadę w piątek. Dobrego dnia. Ania Lalka dołącza do składu i do południa będziemy Państwu towarzyszyć, o muzyce rozmawiać i o rzeczach najróżniejszych, o których opowiem za chwilę. Będziemy odsłaniać karty powolutku, ale zaczniemy od jednego z największych przebojów, MGMT. Wiele z ich utworów powstało w sumie przez przypadek przed laty, kiedy jeszcze nie myśleli nawet zbyt poważnie o robieniu muzyki, a proszę bardzo, okazało się, że mają do tego nie byle jakie predyspozycje. Voices too. przed laty stworzyli ten utwór jeszcze jako The Management, będąc wówczas na studiach w koledżu. Stworzyli go tylko po to, żeby móc wspólnie ze swoimi kolegami z roku czy z kampusa po prostu pobawić się gdzieś na imprezach tych właśnie uniwersyteckich, no a później okazało się, że no jest to jednak coś z potencjałem na dużo większe sceny. MGMT na początek pierwszej godziny audycji Dobrego Dnia. My teraz sięgniemy po naszą piosenkę dnia, która już po siódmej w porannym Zapraszamy do Trójki się pojawiła. Wczorajsza premiera, choć tak naprawdę to jest utwór, który już przynajmniej rok na rynku spędził. Daria Zawiałow, ale z Arturem Rojkiem. Dziwna, z płyty Dziewczyna Pop. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Jestem z tym po prostu sam, nigdy nie byłem tak zakochany. Dziewczyno, przecież znam twój plan, musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom, może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć. Znów jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień, kiedy jednym staną się dwa domy. Zanim doszło do tego nagrania w wersji studyjnej, no to jeszcze na jednym z koncertów Darii Zawiałow pojawił się Artur Rojek, który wspólnie z nią wykonał to nagranie na żywo, ten utwór na żywo. No i z tej okazji, ponieważ no, wydawać by się mogło, że całkiem dużym zainteresowaniem cieszyły się przebitki z tego koncertu, no to postanowiono nagrać to w wersji studyjnej i tak oto jest. Daria Zawiałow i Artur Rojek w nowej wersji utworu Dziwna z płyty Dziewczyna Pop Darii Zawiałow, to jest ubiegłoroczna płyta. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Kto ma ochotę, proszę pisać. Kwadrans po 9 i New Order. Nobody knows. You're every demon. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drajska zapowiada płytę jednym ze swoich najnowszych utworów, tym akurat nagranym z Błażejem Królem, który wczoraj był gościem Gosi Jakubowskiej i w audycji Rotacja. Fragment rozmowy można było usłyszeć po 19:00. Błażej opowiadał o swoim nowym singlu, no i o tym, kiedy ukaże się jego kolejna płyta i co się będzie za nią kryło. Dłuższa rozmowa z Błażejem oczywiście też u nas się pojawi, ale na razie nie wyprzedzamy faktów, też przy okazji płyty na pewno będziemy z Błażejem się spotykać. A tymczasem Kate Bush na 24, już prawie minuty po 9:00. Za kilka chwil informator ekonomiczny, proszę zostać z nami. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Running Up That Hill. Yeah. ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, nie za duży ten koszyczek na święta? To nie koszyczek, tylko koszyk, a właściwie mega kosz na zakupy w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Hoover, mini elektroszczotka. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką to 749. Teraz za 629 zł, a w 30 ratach 0% tylko 21 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Apple Watch 10 GPS. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1930 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 9:30. Informator ekonomiczny. Jak w zegarku, w studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, tak, a ze mną Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Od inflacji chyba zaczniemy. Co pan redaktor na to? Jejku, no wciąż jest inflacja. No wciąż chociaż, jest. Chociaż są nadzieje, że może ona teraz troszkę jednak spadnie. Takie tutaj mamy prognozy. Już GUS potwierdził, że w marcu, licząc rok do roku, dokładnie była taka sama jak w lutym i styczniu. Czyli taki płaskowyż się nam zrobił, a nie to przywołuje pan klasykę gatunku. No. Tak, no tak nazwijmy to. Płaskowyż, a może nawet, no dobrze, już nie będę brnął. Jesteśmy minimalnie, ale jednak poniżej tych 5%. No i właściwie wszyscy są już przekonani, że w maju obniżka stóp procentowych, nawet nie o 25, a o 50 punktów bazowych, coraz częściej się o tym mówi. No i to przekonanie już się przełożyło na wskaźnik WIBOR, jedną z dwóch rat składowych, elementów składowych rat kredytu. No więc może powinniśmy stawiać zakłady w informatorze ekonomicznym, jak Paweł Rochowicz widzi kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, sytuację kredytobiorców w najbliższym czasie. Dawno nie byłem w jakimś punkcie urządzenia zakładów, ale myślę, że można się zakładać także o to, czy Rada Polityki Pieniężnej obniży na najbliższym posiedzeniu swoje stopy procentowe i kto obstawi obniżkę, no patrząc na ostatnie wypowiedzi niektórych członków Rady, także i prezesa NBP, można twierdzić, że skłaniają się ku tej obniżce. No rzeczywiście i to by była pierwsza od bodaj półtora roku, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, poprzednia ta słynna obniżka taka bardzo raptowa, no to tak nawet się mówi o tym, że tam w tym Narodowym Banku Polskim jakiś gołębnik jest, nawiązując do tego, że są jastrzębie i gołębie. A gołębie to właśnie ci ekonomiści, którzy są za obniżką. I tak rzeczywiście, jak pan redaktor mówi, to się może przełożyć później na raty kredytów. Oczywiście, jak najbardziej, dlatego, że jakby banki, oczywiście, że jak najbardziej jest dla nich wyznacznikiem, i to jest ta podstawowa wiedza ekonomiczna, są dla nich wyznacznikiem stopy procentowe NBP, a Rada Polityki Pieniężnej je właśnie ustala. Co jeszcze mam panu dodać z moich przewidywań, bo nie śmiem powiedzieć nic więcej. Czekamy na 7 maja w takim razie. Z dużą nadzieją, myślę, możemy czekać. Jeżeli chciałby pan obstawiać tutaj zakłady, to jest znaczy, prawdopodobieństwo, że się wyda. Możemy się założyć, że ci, którzy mają WIBOR 6M, czyli co pół roku mają aktualizację rat kredytów, to w maju będą mieli. To już jest powiedziane, obniżkę swoich rat. Ekonomiści twierdzą, że jeżeli by rzeczywiście doszło do takiej obniżki, o jakiej mówimy, to kto... Ale nawet bez obniżki, bo już WIBOR poszedł w dół, czyli rynek już w to uwierzył i będziemy mieli te obniżki w ratach tak czy inaczej. No właśnie, obniżka tak mniej więcej jak ktoś miał mniej więcej 3000 kredytu, to no o kilkaset złotych może mu spaść. A 700 może, zobaczymy. No dobrze, to teraz już nie o zakładach, a o twardych danych. Rzeczpospolita, między innymi piórem pana redaktora, opisuje kolejne pomysły zespołu deregulacyjnego Rafała Brzoski. Na wśród nich ciekawy pomysł jednolitego wzoru umowy kredytu hipotecznego. Zadłużony więc może ulży nie tylko Rada Polityki Pieniężnej niedługo, ale nawet rząd. Jak to miałoby konkretnie wyglądać? A tu chodzi już właśnie mniej o może o ekonomiczną samą stronę kredytów, co prawną. Otóż są różne wzorce umów i nie wszystkie wszystkich zadowalają, tak najogólniej mówiąc. Niestety wytworzyła się taka patologia, że rozmaite firmy odszkodowawcze, tak można powiedzieć, bo nie nazwę ich nawet kancelariami prawnymi, tylko firmami odszkodowawczymi, dopatrują się rozmaitych uchybień banków, nie zawsze istotnych, i wszczynają przeciwko tym bankom procesy. To się oczywiście bankom nie podoba. No, z drugiej strony konsumenci chcieliby mieć rzeczywistą ochronę swoich praw, tak żeby banki, które mają przecież pozycję o wiele mocniejszą, wszystkiego nie dyktowały. I taka trochę kompromisowa propozycja właśnie wyszła z zespołu Brzoski. Z tego co wiem, nie jest ona zresztą nowa, to jest już wyciągnięty pomysł, trochę wcześniej sformułowany, aby wręcz do ustawy regulującej kredyty hipoteczne wpisać taki załącznik, taką wzorcowy plan umowy takiej kredytowej, prawda? Oczywiście można by to tam modyfikować, zależnie od sytuacji ekonomicznej, od tego, jakie jest oprocentowanie i tak dalej, jakie warunki konkretne. No niemniej jednak taki kompromis mógłby no, wyeliminować takie patologie. Trochę podobne do tego, do tych wczasowiczów, co to jadą na wczasy do Egiptu, a potem się dopatrują, że ta plaża to jednak nie była o 100 metrów od hotelu, tylko o 120. I na tej podstawie później walczą o odszkodowanie. No akurat jeżeli chodzi o te klauzule abuzywne, to tutaj sądy się wypowiadają dosyć jasno, nie tylko te polskie, więc też bym aż tak sprawy nie bagatelizował, ale słusznie, gdyby tych klauzul miało z góry nie być, to ja bym pomysłowi przyklasnął. Słaba albo przeciętna, taka jest deklarowana wiedza ekonomiczna Polaków. To już nasz ostatni temat. Czytamy tak w raporcie Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW. Najbardziej na bakier badani są z wiedzą ekonomiczną z zakresu cyberbezpieczeństwa. Tutaj do niewiedzy przyznaje się prawie co drugi badany. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o taką deklarowaną ignorancję, to znalazło się inwestowanie. 1/3 deklaruje niewiedzę, no i obszar pana redaktora, czyli podatki, tu też właściwie 1/3 mówi, nie mam o tym pojęcia. Rwie pan sobie włosy z głowy w takim razie? Ja myślę, że to jest tak, nie każdy tą wiedzą jest tak od urodzenia zainteresowany. Nie każdy wyrósł jakby w otoczeniu takim ekonomicznym. To badanie dotyczy przecież różnych grup, młodzieży, ludzi rzeczywiście w wieku emerytalnym i tak dalej. To różnie bywa. Dzisiaj programy nauczania w szkołach, zwłaszcza średnich, są dość bogate i rzeczywiście tam, jeżeli ktoś się przykłada do nauki oczywiście, to może całkiem sporo się dowiedzieć o funkcjonowaniu tego, o czym pan mówił. Giełdy, podatków, w ogóle świata finansów, tak, jeżeli ktoś się przykłada. I ta wiedza czasem jest tak połowiczna. Z tego samego raportu wyczytałem w nim, że 65% badanych słyszało o akcjach, tak? I nie chodzi o akcje pod bramką Legii tutaj za, tak? Tylko chodzi o oczywiście papierach wartościowych dokumentujących własność części przedsiębiorstwa. 65% słyszało o tym, że to jest akcja, ale pewnie nie potrafiłoby powiedzieć tego, co ja przed chwilą powiedziałem. Że to, co to jest akcja i że można nimi handlować, co ona dokumentuje, prawda? To taka wiedza często połowiczna bywa. Oby to się upowszechniało także za pomocą naszej audycji. Oby, no bo sprawdzam, że jeszcze co piąte tylko chcę w ogóle tę wiedzę poszerzać i to chyba jest do zmiany, no bo gdybyśmy jeszcze mieli tę intencję, że chcę wiedzieć więcej, chcę się cały czas uczyć, no to problem przestawałby coraz bardziej istnieć po prostu. Wielu, myślę, ludzi niestety uczy się na własnych błędach w starciach, na przykład z bankami o sprawy frankowe. Ale a można na cudzych. No można na cudzych, lepiej, znacznie lepiej. I życzymy tego. Paweł Ruchowicz, Rzeczpospolita, dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. A